Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Jó estét kívánok, ismét egy vendég, műsorvezető a Modem Idők mikrofonjánál, Visi László vagyok. Ma olyan borongós, esős idő volt, szerintem ez ideális internetezős idő. Ki hány órát töltött ma a gép előtt? Cati? Hát én egész nap a számítógép előtt ülök, ezt nyilván meg sem tudom mondani. Csatlakoznék. Zoli? Én meg kifejezetten szeretem az ilyen időt, én nem szeretem a dögmeleg napos nyarakat, egyébként meg sokat foglalkozom most a 3 hetes kislányommal. Vágjunk bele! A hét híre meglepő irányváltás a Macintosh számítógépek világában, a részletek mindjárt következnek, aztán pedig kiderül, hogy a jövő közlekedési információs rendszerének legalábbis idehaza a gazdája a Petőfi Rádió lesz. Az infoszótárba pedig bekerül az RDS és a TMC. Létrejött egy új szaknyelv, a közlekedési informatika. A friss jogsival rendelkező online már az interneten rakja össze autóját. Elhajtani ugyan nem tudsz vele, de órákon át variálhatod. Végül a PC tippünk a mobil internetezésről szól. Egy év múlva már az autókban is használható lesz a VMAX, persze vezetés közben, szigorúan csak az utasoknak. Száguldás az aszfalt és az információ szuperstrádán. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Az asztaltársaság résztvevői a szokásosak, rajtam kívül itt van Bódi Zoli, a netnyelvész. Jó eszét kívánok mindenkinek. Szokoli Cati, éppen fölállt, mert Nagy Istok Tibor felvételt készít valamelyik tévéműsor számára, és balra tőlem Spányik Balázs Chatman, megy már a gyalogló? Így van, megy a gyalogló, szép estét kívánok mindenkinek. Elérhetőségeink a telefon 328-85-55, az e-mail szerintem mindenki ismeri, modemidők@modemidők.hu, és a csüti csati chat.gyalogló.hu, és a mai játékunk, e heti kérdésünk, hogy hívják azt a rendszert, aminek segítségével a rádiókészülékünk, már akinek RDS-es készüléke van, ki tudja jelezni, hogy Petőfi Rádió, a telefonszám 328-85-55. A nyeremény McAfee Virus Scan szoftver, Spring Office irodai programcsomag, valamint a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint ifjabb Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. Ha a számítógépes rendszerek versenyét az autókéhoz hasonlítjuk, akkor a hét híre ahhoz hasonlít, mintha mondjuk a Chevrolet bejelenteni, hogy ezentúl az autóiba a konkurens Ford autógyár motorjait építené be. 20-25 éve ugyanis a Macintoshok a személyi számítógépek arisztokratái. Igényes felépítésük nem tette lehetővé, hogy kompatibilisek legyenek a jól ismert PC-vel. Ezért meglepő, hogy a héten bejelentették, jövőre már készülnek olyan Macintosh gépek, melyekbe Intel processzorokat építenek, olyanokat, mint a hagyományos PC-kbe. Vajon hova vezet mindez? Erről kérdezte Szalai Dániel, az Apple Macintosh képviselet munkatársát, Andrócki Dánielt. Ezek szerint megérett az idő arra, hogy a PC platforma kezdjen versenyezni a Macintosh? Én nem látom ezt egy versenynek, ugyanis az első Macintoshok Motorola 68-as szériájú csipekkel kerültek forgalomba, és 10 év telt el azóta, amióta az Apple ezeket PowerPC-re váltotta. Most egy újabb átállás fog következni, ami történetesen Intel processzorokra lesz. Az a baj a jelenlegi felállással, hogy nagyon sok terv, amit az Apple gyakorlatilag erre az évre szánt, nem tudott megvalósulni azért, mert a jelenlegi chip platform erre nem alkalmas. Például gigabites notebook nem lett, mert túl nagy a hőfelvétele a processzornak, ezért nem építhető notebookgépekbe. Ilyen apró dolgok miatt a felhasználók felé ez gyakorlatilag egy láthatatlan átállás lesz, vagy kiegészülés, ha így mondjam, mert a hírek azok, hogy az Apple elsősorban a konzumer gépekbe akar Intel chipet rakni elsőre, tehát gyakorlatilag 2006 júniusától kezdve jelennek meg az első ilyen gépek, és gyakorlatilag annyi fog történni, hogy mit, ahogy jelenleg vannak G4-es alapú gépeink, tehát például a Mac Mini az egy G4-es alapú gép, a Note S gép egy G4-es alapúak, az asztali erősebb munkaállomások G5-ös alapúak, be fog jönni egy harmadik processzor konfiguráció, ami Intel által lesz legyártva. Tehát én nem látom, hogy itt különösebben versenyről lenne szó, egyébként egész más pegykák is itten felröppentek, hogy úristen, most majd akkor a Mac OS 10, ami az operációs rendszer a Macintosh gépeknek, majd PC-n fog futni, vagy hogy gyakorlatilag majd Windows-t akarunk futni Macintosh gépeken. Én ezeket abszolút megalapozatlannak tartom, mert nem erről szól. Tehát itt nem arról van szó, hogy valamely PC gyártónak az alaplapjait, meg az egész chipsetet átvéve itt most akkor a Macintosh egy szép PC lesz, nem erről van szó. A körítés az teljesen ugyanaz marad, mint eddig, tehát egy jó minőségű hardware, csak éppen más alapokon. Te magad örülsz ennek a hírnek? Én annak örülök, hogy a Macintosh ezáltal sokkal több emberhez juthat el. Én attól nem tartok, hogy a mi nagy felhasználóink, akik teljesítményéhesek, ők most hirtelen át fognak váltani azokra az új gépekre, amik Intel alapúak, én ettől nem tartok. Annak viszont örülök, hogy azok a felhasználók, akiket eddig konkrétan az ár tartott vissza attól, hogy Macintosh vásároljanak, ezekhez ez most így gyakorlatilag el fog jutni. Intelligens közlekedési rendszerek és a rádió, hogy jön össze a kettő? Szerintem nagyon egyszerű a megfejtés, gyakorlatilag a rádió az egyik olyan információforrás, amelyet nem kell nézni, és közben lehet mást is csinálni, például autót vezetni, vagy főzni mondjuk, tehát tulajdonképpen ad abszurdum, a háziasszonyoknak és az autóvezetőknek kell rádióműsort csinálni. Tudod, másik... az érdekes, Laci, hogy én se nem vagyok háziasszony, se nem vagyok autóvezető, de mégis imádom a rádiót hallgatni, de pontosan ezért, mert rengeteg mindent tudok mellette csinálni. És ha már a közlekedésbe belevágtunk, egy érdekes adat, 1953 óta 10-szeresére növekedett az autóforgalom, ez alatt az idő alatt viszont a lakóterületen kívüli úthálózat hossza csak másfélszeres lett. Na ez jó. Tehát az utak szélesítésére van szükség, de ezt ugye nem tudják megtenni, digitálisan kell szélesíteni az utakat, hogyha valahol dugó van, onnan el kell irányítani az autósokat. És gyakorlatilag a 70-es évektől az FM, tehát az URH rádiózás térhódításától kezdve folyamatosan adnak a rádiók közlekedési híradásokat, és persze segítik is a befogadást, tehát például jelenleg Magyarországon is egy olyan rendszer működik, hogyha valaki CD-t vagy kazettát hallgat, akkor az RDS TATP rendszer, ha közlekedési hír van, akkor automatikusan megállítja a kazettát, a CD-t, és abba az időben a rádióadást hallja. Uh-huh. Persze vannak fejlettebb módszerek is, és ezeknek a megvalósításában abszolút ott lesz a Magyar Rádió és a Petőfi Rádió. Ha minden igaz, itt van a telefonvonalban mérnök kollégám Jákó Péter, a Műszaki Igazgatóság munkatársa. Szevasz, Péter! Szervusztok, jó estét! Hát akkor mondd el, te légy szíves, egy picit műszaki szemmel, hogy mik a terveink, mert hogy a Műszaki Igazgatóság és a Petőfi Közlekedési Hírszerkesztősége kezdi el a munkát, hogy itt 2006 vége felé valamikor működjön az RDS TMC. Igen, egy Európai Uniós projekt keretében, Európai Uniós támogatással Magyar Rádió is részt vesz egy ilyen projektben. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy Nyugat-Európában már működő közlekedési informatikai rendszereket próbálnak meg az újonnan csatlakozó tagállamokban is bevezetni, és így kerültünk mi is tulajdonképpen a projektbe. Mi az előnye a TMC-nek az eddigi közlekedési híradással szemben? Ugye most már azt mondhatnánk, hogy ez nagyon fejlett, hiszen gyakorlatilag, ha bármi történik, el tudjuk mondani a híreket, és mondom, kazetta és CD hallgatás közben is elérjük a hallgatóinkat. Így van, viszont ha te elmondod a híreket, akkor ezt ugye egész Magyarországon gyakorlatilag hallgatják, valószínűleg Győrben senki nem érdekel az, hogy a Kiskörúton éppen beállt a forgalom. Isten, hogy ez mennyit szokott idegesíteni, bocs, hogy közbeszóltam. Na most, hogyha kódolt formában továbbítjuk az üzeneteket, nem szöveges információként, akkor gyakorlatilag szűrni lehet az információkat, és nyelvfüggetlenné lehet tenni. Tehát azt is megtehetjük, hogyha valaki Németországból jön át Magyarországra, ő nyilván a magyar híreket nem fogja megérteni, viszont kódolt információból az ő készülékén német nyelven a hír megjelenhet. Uh-huh, tehát van mondjuk egy digitális kódja annak, hogy 3 kilométer dugó, és akkor ezt az ő készüléke neki németül mondja el. Pontosan, tehát az történik az RDS TMC-ben, hogy esemény és helykódokat kell kisugározni a RDS csatornán keresztül, amelyek megmondják, hogy hol mi történik, és ezeket leginkább a navigációs rendszerek fogják tudni felhasználni, ugyanis egy navigációs rendszer önmagában a saját térkép adatbázisával tud ugyan nekünk útvonalterveket. Igen, de lehet, hogy, oda küld minket, ahol épp akkor csattant két autó, és nem jutunk egy métert sem előre. Így van. Egyébként nagyon érdekes dolog az, és most ez hát egy álkérdés, hiszen ketten ültünk azon a konferencián, ahol szó volt arról, hogy az RDS-TMC tulajdonképpen bizonyos szempontból már a múlté, hiszen a digitális rádióhoz, az internethez, a WAP-hoz már van egy fejlettebb hírfeldolgozási módszer is. Igen ám, de az RDS-TMC jelenleg Európában elterjedt, és az autók fedélzeti navigációs rendszerei ezt tudják értelmezni, tehát nem egy butaság, hogy mi ezt bevezetjük, de hát van ennél jobb is. Mi? A tipeg. És ez mivel tud többet? Az RDS-TMC-nek vannak korlátai, tehát ez az RDS-csatorna ezért egy bizonyos szűk, nagyon lassú digitális csatornának tekinthető, hiszen az FM rádiózást azt hang továbbítására, analóg hang továbbítására találták ki. Ez egy mellékszolgáltatás, ami sok mindenre jó, de azért, hogyha én részletes leírásokat akarok küldeni az eseményekről, esetleg utcasarok pontossággal akarom megadni a balesetek helyszínét, arra már nem biztos, hogy elegendő. A főutaknak a leírását nyilván meg tudjuk vele csinálni, de a mellékutcákban történő apró részteket már ilyen rendszerben nem lehetne biztosítani. Ehhez a nagyobb sávszélességet biztosító digitális platformok kellenek, tehát például Dabon, a földi digitális rádión, ott már van annyi sávszélesség, lehet annyit biztosítani, ami ehhez elegendő. Persze ez sem tetemes sávszélességet jelent, de mindenképpen nagyobbat, mint amit az RDS csatorna biztosít. Érdekes egyébként ennek a rendszernek a fejlődését nézni, és ez tulajdonképpen már egy ilyen műszaki fejlesztési vagy tudományfilozófiai kérdést is fölvet, hogy annyira gyors a fejlődés, hogy tulajdonképpen sokszor már mielőtt megvalósul valami, elavul. Tehát a TMC éppen hogy bevezetésre került, már azt mondjuk, hogy van jobb, de ez a bizonyos jobb sem jött még igazán ki, mert folyamatosan fejlesztik, hiszen mire bevezetnék, már kitalálnak valami újat. Hova vezet ez? Én azt gondolom, hogy az FM rádiózásnak és így az RDS-TMC-nek is még van jövője. Tehát itt hosszú évekbe lehet gondolkodni. A digitális műsorszórás és egyéb digitális platformok azok szépen terjednek. Valószínűleg majd eljönnek is az ideje, amikor a tipeg már terjedni fog. Addig használjuk egyéb célokra, például a műsorcserére, ugye az országok közöttem. Így van, erről beszélgetünk majd. Péter, köszönöm szépen, hogy velünk voltál itt a Modem időkben. Szevasz! Jákó Pétert, a műszaki igazgatóság mérnökét hallották, és egyébként igaz, hogy maradnak még a régi módszerek, tehát ahol a legfejlettebb módszerekkel dolgozzák fel a közlekedési híreket, ott is van igény, és meg is marad a hagyományos, fölolvasott közlekedési híradás. Arról nem is beszélve, hogy valahonnan meg kell tudni, hogy baleset van azon a bizonyos utcasarkon. Ez nyilván hagyományos módszer. Én szkeptikus vagyok, és Árpival beszélgettünk is erről délután, szóval nem tudom, hogy mi értelme van ennek például itt Budapesten bevezetni. Gondolj bele, hogy mész egy útvonalon Budapesten, és megtudod, hogy előtted mondjuk 2 kilométerrel dugóban nincsen olyan kerülő útvonal Budapesten, nincsen olyan úthálózat, ahol ezt el tudnád kerülni. Egyébként a navigációs rendszer ad erre lehetőséget, tehát mutat elkerülő utat. Nem is annyira városban használják ezt, hanem országutakon, de egy nagyon érdekes kérdés az, amiről most beszéltél, ugyanis környezetvédők fölvetették, hogy tulajdonképpen ennek a rendszernek óriási káros hatásai vannak, hogy olyan utakra terelt forgalmat, ahol eddig nem volt. Aha. Na most erre mondják a rendszerfejlesztői, hogy de kérem, ne csak autóközlekedési információkban gondolkozzunk, hanem abban, hogy például kijelzi a rendszer, hogy itt és itt dugó van, viszont ha ön most két sarkot jobbra fordulott, talál egy parkolóházat, ahol van még 23 szabad hely, és a 100 méterre tőle levő helyi érdekű vasút állomásból indul 10 perc múlva egy vonat, amivel ön 15 perc alatt benn van a munkahelyén, ha viszont elmegy a kerülő úton, akkor 3 óráig tart az autózás. Igen. Na most éppen ezért nagyon fontos, hogy egyrészt a korszerű közlekedési irányítás több csatornás legyen, tehát vap, internet, otthon meg lehet már előre nézni, meg lehet tervezni útvonalat. A másik pedig az, hogy tartalmazza a, például a tömegközlekedés információit is. Nagyon fontos. És ebben az esetben olyan alternatívát nyújt, ami nem károsítja a környezetet. Én is szkeptikus vagyok, tehát ez sincs meg. Ez a dolgod, ez a dolgod. Jó, hát igen, ez sincs meg. Nincsenek parkolóházak, amiben 23 üres legyen, nincsen helyi érdekű vasút. Tehát nem látom az értelmét a dolgoknak. Balázs, még RDS TMC sincs. Jó, okay. Úgyhogy lehet, hogyha lesz, akkor már lesz ez is. Nem sokára meghallunk egy interjút egy olyan ország közlekedési információs rendszeréről, ahol már idézelbe mondom, működnek a dolgok. Egy felmérés szerint az átlag német autós 70-80 órát ül a dugóban évente. Nem csoda, hogy felértékelődött a gyors és pontos közlekedési hírszolgáltatás. Daniela Remboldot, a Bajor Rádió közlekedési szerkesztőségének vezető munkatársát arról kérdeztem, egyébként egy szakmai konferencián találkoztunk, hogy ők milyen módokon, milyen módszerekkel juttatják el a közlekedési információkat a hallgatókhoz. Wir senden einmal natürlich übers Radio in unseren ganz normalen Radioprogrammen, wie schon seit. Először is a hagyományos módon a rádióprogramban olvassuk fel a közlekedési híreket, ahogyan sok-sok éve. Aztán rengeteg információt adunk az interneten keresztül, ez nagyon népszerű. Továbbá a Vera elnevezésű call centert is üzemeltetjük. Az emberek telefonálnak, és az útirányuknak megfelelő közlekedési híreket tudják kiválasztani és meghallgatni. VAP szolgáltatásunk is van, továbbá digitális formában is kisugározzuk a közlekedési híreket a DAB, azaz a digitális rádió csatornáin. És mindenhez csak egyszer kell feldolgozni egy hírt, kérdezem. Igen, csak egyszer. És innen megy a hír a különféle csatornákra, az internetre, a telefonos szolgálathoz, a digitális adásba. Mind automatikusan vetem közbe. Gyakorlatilag igen, csak a felolvasott közlekedési híradásoknál megengedjük magunknak azt a luxust, hogy kicsit átfogalmazzuk, hogy szebben lehessen felolvasni, vagy esetleg teszünk hozzá még kiegészítő információkat. Hányan dolgoznak a szerkesztőségben, és milyen hosszú a műszak? 11-en vagyunk, három műszakban dolgozunk. Egyszer a héten 24 órát vagyunk benn. Ekkor egész Németország számára mi szolgáltatjuk a közlekedési híreket. Két ember dolgozik különben egyszerre. 5 programunk van, ebből 4 sugároz közlekedési híreket. A Bajor 3-as a közlekedési adó. Itt fél óránként van közlekedési híradás, de bármikor megszakítjuk az adást, ha fontos mondandónk van. Például, ha valaki a menetirányjal szemben autózik az autópályán, vagy ha mondjuk egy kanapé került az úttestre, vagy ha lezártak egy autópályát, vagy nagy valahol a dugó. A Bajor 5-ös a hírcsatornánk, itt 4 óránként vannak közlekedési hírek, de csak nagyon röviden. Például 5 kilométeres torlódás itt és itt, és semmi több. 30 éve kezdtük a munkát, tudjuk, hogy ez fontos, hiszen készültek most felmérések, amelyek szerint az időjárás jelentés és a hírek után a közlekedés a legfontosabb műsorelem a hallgatóink számára. A rendőrség is állandóan emlegeti nekünk, hogy mennyire lényeges a közlekedési híradás a biztonság szempontjából. Tehát, hogy az autósok nem száguldanak bele egy baleseti helyszínbe, újabb tragédiákat okozva ezzel, vagy hogy például egy szembehaladó autósról időben tudomást szereznek az autópályán közlekedők, és így nem történik baleset. Egy szóval fontos a munkánk. Nekem ez akkor tetszene igazán, hogyha nem hagyományos módszerrel, csak a rádió bemondók meg műsorvezetők mondanák itt az információkat, hanem egyszer csak az ember ugye az autójában is megszólal. És elkezd beszélni. Hát erről van szó, megszólal, megszólal. Ugyanis egyre nagyobb gond az autóban is, szerintem a számítógépeknél is az ember-gép kapcsolat. Igen, az autóvezető hihetetlen módon túl van terhelve. Pontosan ezért. Most ezért csinálják például azt, hogy a gombok különböző felületűek, anyagúak, hogy tapintás alapján lehet változtatni. Vagy például már az új 5-ös BMW-nél fölvetítenek adatokat a szélvédőre, hogy az embernek ne kelljen elvenni a szemét az útról. Vagy azért vannak a kormányon különböző gombok, hogy ne kelljenek vezetés közben elvenni a kezét. Az akusztikus csatorna lenne a legkellemesebb, mert a szemem úgy is le van terhelve vezetés közben. Az még nem annyira foglalt, és akkor ezért van a hangtárcsázás, meg a kihangosító. És a navigációs rendszer is így kommunikál. Az autósokkal van is egy röpke kis felvételem, hallgassuk ezt meg. Természetesen picit összevágtam, tehát nem ilyen gyakran beszél a rendszer, az ember autózik, gyakorlatilag semmire nem kell figyelni. Tulajdonképpen angolul lehet nyelvet választani, lehet választani, hogy férfi mondja, vagy nő. Nagyon jó. És utána pedig meg lehet nézni a kereszteződést, ilyen perspektívikus képen is a képernyőn, a színes képernyőn. Tehát, klassz. Hogy amikor azt mondja, hogy a másodikon hajtson ki a körforgalomban jobbra, akkor abból a képből kiderül, hogy az derékszögben jobbra van, vagy esetleg a második szembe van. Aha. Hallgassuk meg, hogy beszél ez a navigációs rendszer. In 200 meters straight on. Continue following the road for 1200 meters. Please take the next exit. At the roundabout, take the first exit. És közben csak vezetni kell. Nagyon érdekes egyébként, hogy az ember utána, ha navigációval autózik, azon az úton nem tud visszamenni, hiszen nem nézi az ember se a táblákat, se a templomtornyot, se a falut. Hogyha elromlik a navigáció... Sőt, tehát hogyha rossz helyen kanyarodsz levéletlenül, tehát eltéveszed az utat, akkor is teljesen megzavarodhat. Tehát az már egy... Újat mond, újra kalkulálja. Hát mi teszteltük ezt Mazdában, Ausztriában, és nagyon-nagyon durván nem. Hát amikor... Igen, akkor kezd a dolog rossz lenni, amikor azt mondja, hogy if possible, make a U-turn. Igen. És ott vagy az hogy fordulj vissza, és ott vagy az autópályán középen sövény, betonklocnik, de oda feed el, oda jó, visz. Hát ez már egy logika, egy szoftver logika, hogy ezt beleépítsük a navigációs szoftverbe, ami fut. Na most jó hír, hogy Magyarországon 2005 végére ígérték a navigációs CD-ket és DVD-ket, és egyébként hát azt hiszem mondanom sem kell, hogy itt is szabványosításról legkevésbé sem lehet beszélni. Másvaló az Audiba, másvaló a Mercedesbe, de másvaló az Audiba és a Volkswagenbe is, egész más az Alfa Romeo. Van a Teleatlas, van a Navtec, de van a Magneti Marelli-nek is. Egy csomó szoftver, ami ott fut a notebookunkon, és azokhoz meg nincsen magyarországi térkép. Ez az őrület, hogy nagy cégek, akik szeretnénk beépíteni a magyarországi utcatérképet, egyszer nem tudnak hova fordulni, vagy nem találják. És ez még mindig csak a fedélzeti navigáció, de a navigáció aztán fut ugye PDA-n, laptopon, van, aki laptopot rak be elől az autóba, és azt nézi, és GPS modullal. Tehát ezt is meg lehet csinálni, sok szempontból olcsóbb is, és működik is. Van, amelyik erre jó, van, amelyik arra jó. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt a lehetőségek korlátlanok, de az mindenképpen jó hír, hogy Magyarország kezdi utolérni a többi európai országot. A netnyelvész Bódi Zoltán. Igen, tehát van nekünk két kifejezésünk, ami ma nagyon-nagyon sokszor elhangzott, az RDS és a TMC. Én nagyon rövid leszek itt a műsor vége felé. Mit is jelent az RDS? Radio Data System, tehát rádiós adatrendszer. És a rendszer nem véletlen, hiszen rengeteg szolgáltatás van benne. Attól kezdve, hogy ki van írva, hogy Petőfi Rádió, attól kezdve az, amiről nem is tudunk, hogyha mi bejövünk mondjuk Hegyeshalomnál, és ráhangolunk a Petőfire, ahol ugye az egyik legkorszerűbb RDS működik, az adók kézről kézre adnak. Igen, minket, és nem kell mindig újra hangolni. Nem kell újra hangolni. Amikor, igen. Tehát ez egy tulajdonképpen egy olyan rendszer, ami digitális információ csomagot küld a hagyományos FM hullámsávon keresztül. Sőt, ha valakinek egy komolyabb asztali rádiója van, azon van rádiótex szolgáltatás, az most ott látja, hogy a Modem Idők című műsor, igen, megy műsor ki, a szerkesztő, telefonszám, elérhetőség, szerintem az e-mail cím is ott van. Borzasztó hasznos dolog, én tudod, mit vettem észre? Azt, hogy rengetegen megveszik az RDS-es rádiókat, és panaszkodnak különböző dolgokra, de legkevésbé sem olvassák el a kezelési utasítást. Ez tehát sokan tipikus. Ezeknek a szolgáltatásoknak a tizedét, vagy még azt sem tudják használni. Na most a kifejezést egyébként természetesen nem használjuk itt, hogy rádiódata system, meg rádiódata rendszer magyarul legkevésbé, ez marad RDS. Ez a mozaik szó, ez teljes mértékben beépült a nyelv használatunkba. A TMC ugye a technológia viszonylag új, tehát ez annyira még nem, de ez is egy három is, Mozaik Szó, Traffic Message Center, tehát Channel csatorna, tehát közlekedési üzenet csatorna, ilyesmit jelent. Összekapcsolódok ugye az RDS-sel, tehát rövidesen ez is megjelenik majd a közlekedés informatika nyelvhasználatában. Szati, én már a műsor eleje óta azon gondolkozom, hogy mi az az online autó összerakó műhely? Hát egy olyan dolog, ahol lehet álmodozni. Tehát így betöltöm azt az autót, amivel én szeretnék molyolni, utána kicsit a felfüggesztésen javítok, kereket cserélek, meg felnit cserélek, meg átszínezem, meg izé. És ez egy játék? Hát amennyiben ez játék, tehát utána nem lehet vele játszani, tehát így variálgatni lehet ezeket az összetevőket. De meg és lehet rendelni csodán... ezt az autót? Nem, igazából ezen az oldalon az a lényeg, hogy különböző gyártóknak a gumiait, felnyeit és ilyen egyéb technikai dolgait nézheted meg, hogy hogyan nézne ki mondjuk egy és akkor utána, tehát ott nem rendelem meg, de elgondolkozom rajta, hogy majd megveszem hozzá. Igen. Egyébként nagyon sok autós cég oldalán meg lehet nézni különböző színekben az autót, mert ugye másképp mutat egy kocsi ezüstben, meg pirosban. Ez már működik szerencsére a jobb oldalakon. De milyen nagy dolog lenne ez, nem? Hogyha az autós cégek ezt a rendszert alkalmaznák a weboldalaikon, és az ember, a gazdag vevő, az magának összeállítja a gépet, és tessék, ezt kérem. Ennyi. Tuti, és nem katalógusokból. Biztos vagyok én is, össze. Hogy van ilyen, de én azt hiszem, hogy aki annyira gazdag, hogy egy méretre szabott autót választ, van ilyen a Maybach, meg van a Volkswagen Phaetonnak is ilyen változatai, egy külön gyárban elkísérik, és ott kiterítik előttük a bőröket, megmutogatják a fákat. Tehát ez külön az élmény. Már így van, és annak az internethez nincs. Egy napos program. Egyébként Szati, most szereztél jogsit? Nem, az a most az januárban volt. De már számítógéppel vizsgáztál? Nem, én voltam az utolsó turnusban, akik még mindig papíron. Kíváncsi lettem volna a tapasztalataidra. De használtam, tehát én azon gyakoroltam a számítógépes program, teljesen jó volt, csak aki készítette ezt a listát, ő két hibát vétett, de egyébként... Balázs, maradjunk az autónál. Internetezés az autóban. Jó, a Vimaxról lesz végül is szó, amiről már gyakran, vagy többször beszéltünk a műsor folyamán. Infoszótárban is. Így van, az infoszótárban is, hiszen amikor hazajöttem a Cebitről még márciusban, akkor döbbentem rá erre, vagy kint a Cebiten, hogy milyen lehetőségek vannak ebben, és elképesztő tényleg, tehát még csak nem is sejtjük, hogy pontosan hova fog ez kicsúsosodni. És arról van szó, hogy a Vimax egy 50 km átmérői körben tud nekünk internetet szolgáltatni, széles sávú internetet. Tulajdonképpen vezeték nélkül, pontosan, tulajdonképpen jön utálunk egy virtuális részdrót, ami minden jöhet. Tehát ülsz az autóban, mondjuk nem te vezetsz, mert mondjuk a vezető az navigáljon csak a navigációs rendszerrel, de mondjuk az utasoknak egy több órás autóút alatt megteremtődik a lehetőség arra, hogy széles sávon internetezzenek, illetve ez olyan széles ez a sáv, hogy akár digitális tévéadást nézzenek, digitális rádióadást hallgassanak, tehát tulajdonképpen a Vimax nem csak az autóban, de az egész házban is mindenhol lecseréli az összes részdrótot, ami jön a házba befelé. Tehát kiváltja majd a tévénket, a rádiónkat, mindent. Ez döbbenetes változásokat fog hozni. A mobiltelefonunkat. Egy darab ilyen kellene Budapesten. Így van, és már nagyon több kommunikációs cég is kísérletezik vele, általában idén novemberben lesz majd kísérleti ilyen próbálkozás, hogy megy, tehát ez abszolút itt van, és ez már a közeljövő vagy a jelen. Nagyon érdekes, tényleg rengeteg lehetőség van benne. Egyébként elképesztő erőtött eszembe, hogy tényleg jó lenne, ha a sofőrök nem használnák, mert állítólag volt egy ilyen rémtörténet, hogy valaki úgy nézett a Balatonról hazafele tévét, nagyon 10 éve, hogy a kis szovjet tranzisztoros televíziót a kalaptartóra rakta, és a visszapillantóból nézte. Jézusom, ez egy nagyon jó sztori. Egyébként úgy vannak azért konfigurálva például ezek a navigációs rendszerek, meg a rádiókészülékek egy része is, hogy bizonyos funkciók vezetés közben, tehát ha rajta van a gyújtás, akkor nem működnek. Aha. Tehát mit tudom én, például a DVD-t nem lehet az előlevő képernyőn nézni, hogyha rá van adva a gyújtás. Azt csak hátul nézhetik a gyerekek a hátsó ülésen. No, hát lassan a műsor végére értünk. A honlapunkat továbbra is a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is meghallgathatják. Búcsúzom Bódi Zoli netnyelvész, Cati, online és a chatman Spányik Balázs nevében is. Ma itt a Modem időkben Visi Lászlót hallották. Jövő héten ismét egy vendégműsorvezető Jónás István ül majd itt az én helyemen. Minden jót a felelős szerkesztő Szilágyi Árpád nevében is. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.